ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمن أستاذ دكتور مقتدى إمام او د هدایت ذریعہ او الله تعالی رسیدو لارا داغو تاریخ او سیرت د تابعداري لپاره شروع دی چې زموږ مینه پیدا شي او داغو د سیرت دمنګ تا خسته خبري خپل اگر اوزي او موږ داغه تابعداري وکړو عقیدتن او عملن. نبی صلی الله علیه وسلم مشرکین په هجرت باندې مجبور کړ خپل هغه د مکین نواته وجداده چې دا مرکز دی الله سبحانه و تعالی د خپل کعبه جوړ کړی دا الله حرم پکې دی هغه خپل نواته لیکن مشرکین مجبور کو په استلو باندې لکه مکه حدیث ما ویلو نبی صلی الله علیه وسلم مکی ته خطاب وکړ کله چې واته دا غینه چې یا مکی انک لاحب البلاد الیه لولا ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك يمكيت بطول علاقو کی تمہ دڑے محبوبے او گدی قوم ز مجبورن نو اسلی نزستانا پبل زکی نو سی دلما لیکن دی قوم ز مجبور کڑن دی خبر تا جما دل دن فری دی واشمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی خبر کی دیر اشارات دی تے اشارہ وش زگرا چې د مکینه وزن داسې د چکر د پاره یا د دنیا د حاصلولو یا د اسودګۍ د پاره د مزور پاره نظم لکه عام خلک چې سفر کوي دغه مقاصد به کیوي بلکې زه مجبورن د الله د دین د خاطر استری کیږم. او بل دې ته اشاره ده چې د مکی زمکه غوړه ده پر ټولو زمکه باندې سوچ دا وایي چې هغه زمکه غوړه ده کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وسیدل ده نو دا خبره کمزوري ده اگر که د مدینه خپل فضایل لري شیخ چې نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي لیکن مکه د نبی رسول سلام د ارشاد مطابق دا غوره بلد دی ډیر بهترین ځای دی. زمنن په دا مسله او یو کمزوري مسله دی بازي مولانو لیکلی ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن چې وای د کوم زمکه سره کېدلې هغه د الله د عرش نه غوره ای. دا قاضی عیاض بن عمان یو عالم تر شه ده مخکی عقلی کړی ده به دی دیوبن علما په خپل عقایدو کې لیکلي چې دا زموږ عقیده ده چې کوم زمکه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل بدن لګیدلې دا د الله د عرش نه مغوره ای. دا خبره کمزوري خبره ده د نبی صلی الله علیه وسلم شان او د هغه عزت او د هغه وقار او د الله په نسبت باندې د هغه بهترواله هغه په خپل ځای باندې غړي ارزید دی چې څونه سره بیانې ستړی بشي لیکن هغه درجه سره پوره طریقې سره نشي بیانوله لیکن د ځان خبرې جوړول په دین کې ور داخلول دا غلط دی. عرش چې د الله د استوا ځای دی داغه د برابرتیا ځای دی داغه د فوقیت ځای دی نو دا یو هم څه عزت یې کنه الله څنګه عزتمن ذات دی په ټولو مخلوقاتو دسی هغه مکان چې کوم من الله استوا کړی دا برابرتیا کړی دا او دای د پاسه دی نو هغه بهترین ځای وی الله دای قرآن کې صفت کړی دی العرش العظیم. مقصودی ته کې مې داو چې مقام کرامه دا بهترین ځای لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د دین د خاطر ته واته د دین د خاطر به سره بهترین مکانات هم پریدي کور هم پریدي علاقه هم پریدي خپل کار کسب نو الله به دا دین ترقی کوي کله چې یو زړه په خپل دین باندې مال لګي نه ځان لګي نه سخت تیری او د الله دین به ترقی کوي دا چرته کې دي شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په هجرت باندې مجبور کړل شغال ثور دا مشرکین وشاله اول ته دریو دي تیری کړو دا غنه بعد دا عبد الله بن اورقد الدلی مشرک سره وعده کړو چې ته بدرو دي پس راځي او زموږ دوه خاندي تاسو راغبال دراولي ناغه دا کار وکړو د وادي پابند دریو دي پس هغه ځای ته ورغه د شپې د شپې چې دا د جمعې شپه د زیارت ورځ جوړیږي نو په دې شپه باندې دیو غاری سورتن نه وتی دي او به د پیر په شپه باندې دا غزه نه وتی دي اول د ربيع الاول ربيع الاول میاشت دې سفر نو لسته کوم راځي دا د دې ابتدا سر ده په دې باندې دیو سفر شروع کو نو په دې لار کې بعضی واقعات چې هغه حدیثو کې ذکر شوی دي او زمون استاد د پاره به نه ده او د نبی سره سم محبت دی نو ذکر کولې شي یو واقع په دې لار کې وای دا را نبی سره سم چې کله روان شو او ابو بکر صدیق سره د عامر ابن فهیره او دا مشرک سره د عبد الله ابن اوریق الله سید الدلی دی دا کسان صدر ولا روان دي ابو بکر صدیق رضی الله عنه حدیث کرا ویلی دي چې د دوی په برای ابن عازب باندې قرض او یو شی ته اخستو دوخانو پالانی ته اخستو چې دا مال راکا ابو بکر صدیق له پیسې ورکړلې به یا بارات ویلې چې دې زوی ته ویو چې دا پالان ما سره وچت کی دوخ دا پالان چې وی او ما کور دې لګراوړي ناغه ته چې بالکل زو بزوی ته ویو ما چې دغه بارات برای ابن عازب برات به زوی ما دا خبره به وکم دا عازب نه خسته و دا غد پلار نه دا پالان نو زوی ته ویل چې ز دا تاسو نه ولما تر هغه وخت پورې چې تا ما تا هغه واقع بیان کړی نه چې کله ته او نبی صلی الله علیه وسلم دا غار ثور نه وته روانه په لار باندې تاسو باندې صحه له تر هغه بیان کناله به سوړم شر دې به کېږي نو زه چې ټیک ده دا به دا بیان کوم دا اسانه خبره ده او دا واقعات دا یو خوښه مو د صحابه کرامو عادت داو دا حدیث نه معلومیږي چې هغه به اکثر په خپل مجالسو کې د سیرت تذکيره کوله چې نبی رسول الله څنګه کې دا چالو وکاو د سیرت طریقو شول او jihad کې دا چالو وش دی واقعات ډیر زیات خیری چې کله مجالسو کې دا بیانې نه ابو بکر صدیق ته شروع شو و یې منګه د غلی ثور نه جوتلو د دې پیر په شوه باندې نو دا شپه مزل وکړه او سباله د ورځې مزل وکړه یو شپه ان ما یو ورځ مزل وکړه چې د ماسپښین ټیم شو نو موږ په لار کې د دمی ته محتاج شو ځکه چې د مسافرو طریقه دار چې غرمه کې مزل نه کوي ګرمي ډیره سخت وي مزل هغه د شپې کوي او ماسپښین کې ودی کیږي او به د مازیګر نه وروسته به مزل شروع کوي نو وای موږ د غرمې ټیم شو سره غرمه ده نو د سعودي علاقه کې د سی غټ غرونه او د سی غټ غټ کمرې ډېرې نشته چې شاید هغه د لاندې کینی نو روان روان نو په دې کې او غټه کمر مخه تراله نو موږ اراده وکړه چې د لاندې لښنه سورې ده دې ته به دمو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ ټول موږ هغه ته ورستانه شو چې حال تورلو ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې ما سره لاول مدا کارو کې دا زما برابر ک سویت مکان ل رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسان په اړه مزه تیار لکه کان معنی اور اول دا کار نو کو ما زه فروا پوستین را سره هغه ته چوغه غون دی وی هغه مې راوخ سم خورک لاله او ما نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې ته په دې باندې سم له ودشه و انا انفض ما حولك او زګر چا بیر دلاقه کی څوکیداریم کوم او احوال معلومو چې څه چل کی ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دلاره ټول خدمت د نبی صلی الله علیه وسلم کاوه دا ځکه فضیلت یې ګټلې ده خدمت والا د الله ډېر عزت خوشي یسو چې خدمت کوي ابو بکر صدیق وایي ما دا کار وکړ نبی صلی الله علیه وسلم وده شو دا حدیث نه ډیر ندام علمي چې د قیلولې به نبی صلی الله علیه وسلم ډیر اهتمام کاوه قیلولې د غرمې خوب ته وایي د دې د حکمت په دې منځ کې واوره دا څه خوش عايشي نه ده چې بس مزي کول او خوبونه کول تقیرولی احتمام نبی رسان با ذکر کهو چه اغا دا شپیه دا بندگی رو سخت پا بندو دیر اگدوگ دا عبادتونه بای کول نیمش پا دوی زیو دا بای بلگوالا نو دی وقتی خوب تاری سخت ضرورتی دا چه وانه که صحت خرابیگی و بلا دایی چه بیرادلین کشپا که بیت توپیق شوی دا سم نمیلوی نبی رسان با دا فرمایلیم چه استعینو بنوم الظهر او برقاد الظهر علی القیام باللیل تاسو وای د مسبحیم خوب کوي چې د شپې تهجد تر پاسه غي سوچ دا خوب نه کوي او دی وخت کې آرام نه کوي د ته شیطان ویل شوی دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد قیلو فان الشیاطین لا تقیلو ګرمه ټیم کې لګ آرام کوي که خوب درځو کنه درځي لګ آرام باندې سمله زکه دا د شیطانانو کار دی چې دی وخت منډه تر لوي لګي حسن بصری په بازار کې خلک ګولې درل بازار ته وخت ویلار ګرمه کې چوی کتل خلق گرزی را گرزی ناغی ویلی چی انی ارا لیلها اولائی لیل سو ان دا دی خلق شپا ما تر را ناکار اخکار کی دا پا بازار که دی پا دی غرمه که من بتر لی وی معلومین که دی شپا خراب آده تو الاش پی پا خوب تیرا کرده دا زکر پا دی غرمه که من لی وی او دا خبر اس پا دی وقت که بیدیر خلق نپویی گی وجه داره که دا اللہ بندگین ختم شوی دی عبادتون نشت دی که تو که په دې وجه باندې د ګرمۍ په ټیم کې د چا ملاقاتونو لپاره ورونه ډ بولو هر کوم ملاقات لراغله مو دا د قمق مخلوق له شیطانانو کار دی خبر ازان پیا کوي قیلو فان الشیاطین لا تقل ګرمه کې چې سګری دا شیطانانی چې په دې ټیم کې ګرځي را ګرځي او خلک بازابوي د شیطانانو کار دا دی و دې وخت کې لګ آرام کوي چې د شپې تهجد وکړي نبی صلی الله علیه و آله بزکه د دې وخت اهتمام کاوه لکه په دې سیرت کې د شډیر واقعات به مخه ته نور راشي چې نبی صلی الله علیه و آله امر کاوه چې دې وخت کې تاسو مونږ آرام ته پرې دی حکم به کاوه صحابه دا د دې عبادت د وجه د شپې مزلم کړه دی هغه په مزل کې تهجد کول تر خدا او چوک باندې بسور او عبادت به کاوه او وتر به په هغه باندې کول فرض مونته برا کوزیدو او نفلونه به بسورلې کول دا سنت طریقه موږ د ډیرو مسلمانانو نه ورکه شوې د وځ دی وخت کې لکه دا تجربه شوې خبره د خلک په دې طریقه عمل نه کوي راځم بین صلاتین وکي زموږ علی حدیث بازه ماخام او مفصل من جمع کی او ویتر مو ماخام وګي دا یو غلط کار دی چې ویتر څوک ماخام کوي خو دا غلطه مو زوږي به ټول شپه وزګاری ساره پوره نه دا طریقه د مسلمان نه ده مسلمان طریقه دار چې جمع بین صلاتین وکه دا صحیح ده ویتر دې ټیم کې مکه وا ویتر پرې ده او به د شپې په غاړی کې سوري په دې سورلۍ باندې قلار نه بلونه کوا ما خوستنه مو کله شپې را پاتې غو د سوي ځای کې و کبه نه بلونه کوا کوا خزه سره که په اخره کې به ویتر وکي یو رکعت یا درې رکعت یا زه ته کم څومره چې د ویتر اندازه دا غو وږي دا زموږ د نبی رسول الله صلوات الله علیه کوا چې سفرونه کې وي په سورلۍ باندې تهجد کول سنت باغ نه کول لیکن تهجد ویتر د سار سنت به پابندۍ سره کول دا د نبی رسول الله پر کول د تهجد زکه بهترین عبادت دی رسول الله سمزه کول ته ودش ابو بکر صدیق رضی الله عنه او هغه علاقه ګوري را ګوري وای په دې کې زاد یو راعي سملاو شو ما چې ګړي بزید سره ولې هغه دې خبر روان دي کمر خاطر عزی او دا هم د اراده رقم جزمنګ لازمنګ مطلب دا لري چې آرام وکول څو لري حاصل کو ګرمي سخت ده او دا هم دا مراد دی چې زم دې کمر له ورزمه چې دما وکم نه پدې کې ما هغه نه تاسو وګورئ چې الګ استادې ګړو بوزو کې پښتا وای ولې نشته نو ما ته دا ویل چې افتح لبو په براول شي چې موږ لګرای کې نه هغه ویل چې بالکل ولې به نه درم ما دې تاسو وګورئ الګ چا غلامې زخه د پلانکی سړي غلامې رجل من اهل مکه روایت کې شکر هغه چې مدینه یاد کړ کې مکه ځایدار چې مکه مراد ده ځکه د مکې نه د ازیت نږدې و مدینه نه لري ده د مکی والاو د پلانکی سړی زو غلام یم او دا غړي بزید دلته سره ما نو هغه ته ویل چې د پیر اوله شنه هغه یو قبر واخه سر کوټه اند کاسه ور سره وا پاږي کی پیر اوله شل ما زو چې مله ش صبر وکا د پاکی نه کار واخه لاسونه می په لاول وسندل او غلام زو چې کوم وا د غړي هغه می په وسندل چې د خاور مور به واقع نشي اهتمام کاو د نبی صلی الله علیه وسلم د خراب چې پاږي کې ګندګي او سخيري او دواکي نشي نظافت د اسلام مطلوب دی نظافت کول پاکي کول د ګندګي نه ځان ساتل د اسلام مطلوب دی اسلام موږ نه غواړي چې تاسو د پاکي نه کاروالې وای ما ته دا حکم وکړ هغه لښنه مو څنګه دل غلان زمو څنګه الله پای کې پی راول شل هغه ما راولل چراله نبی صلی الله علیه وسلم د خوب حالت کې دی نو ما نه را پاساو ځکه د صحابه کرام عادت دو هغه وای چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وده شوم بنه را پاساو یو خدای دې کاو دا ادب د وژنه چې کې دې چې دا ضرورت دي ته تیر افاسه نه دا به نقصان کې واقع شي نه ادب صحابه کو دا هم عادت دا غيو حدیث بخاری کې راغلی دی موږ دا عادت چې موږ نبی رسول الله سره پاسه او کله به چې غو دو ولی بل وجدان چې کې دې شغه ته وه کېږي به دې خوب کې همنګ را پاسه نو دا غوه نه به ګر ور کو نه دا په نقصان کې واقع شي دا صحابه در ادب نه خلک ځکه الله د خپل نبی مرګري جوړ کړی دی انتهي ادب پکې دی سړیتوب پکې دی نو په دې کې وای ما لکشن انتظار وکړ به چې زما توجه شوم نبی رسول سنت نه خپل را پاتې کړی چې بیر عالمین د غزان له جدا شوم به ته چرالم نبی رسول سلام بیر را پاتې دی خپل نو ما وای یو مشکی زرا سره ودې لپاره مې وله و چې نبی رسول سلام پیو د شو کی او دا غنه وبس کی د سفر د لپاره ځان سره اسباب وړل د دو خيار خلکو طریقه ده سیرت کراږي د نبی صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې سفرونه کې به دسي د ضرورت عمر ځان سره ګرځول لکه ګمن ځان سره ګرځول شلو یا رنج ځان سره ګرځول شو غیر د څه شان به ګرځول طبقات کراږي د ابن سعد رحمه الله شداوه د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه او عمر د ضرورت به ځان سره ګرځول د لپاره چې سبا چاته محتاج به نه شي دا شهره کاوه شهره کا او خیال سره وی چې د مخکې د سفر نظام سره ټول اوزار هغه برابر کړي د لپاره چې به په لارې کې چاته ضرورت ناراضي نو ابوبکر صدیق سم د مشکی زو وای دا غنه مبره واړو لپاره ته پوي چې تر دې چې دا په ډیرم شلو او یخم شلو نو مانه به سره سم ته یې شهر سره دا اوس کنه هغه اوس کل وای حتی رزید تر دې چې الله نبی چې دا اوس کل زه خوشاله شوم زما زړه خوشحالي رااله په دې کار باندې وجه دار چې انتهایی محبت ته کنه دا د محبت ته آزاد اچي د سړي محبوبي دوستي وي او هغه دوست خوراک اسکا کو کې خوشاله شي نو دې دوست خوشحالي محسوس شي او هغه خوشحالي حاصل کړي چې کله چې زما دا دوست خوشاله شي ابو بکر او حتی رزيت زو خوشاله شو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایلا چې علم یعنی للرحل د سفر ته نه درغله وښنه دې پوره شوی چرواني کو نماز یې شهر رسول الله تیم پوره شوه ده د سفر وخت او شروع شوه ده ګرمي ختمه ده اتیزه او ما ذکر تیم ده به سفر شروع کول به کار دی به وی روان شو نو په دې سفر کې یو واقع د عامه خطراله چې نبی صلی الله علیه وسلم په لار کې دمو وکړه او د دې مشرکین د ګډو بزونه پي وسکل دلته خلکو دا سوال لیکل دي غازی علماء چې دا څنګه ده پر دې ګډو نه پي وسکل دا به نه روان هیڅ نو به دې جوابونه کړی دي چې را ده دا غ زمانی عادتو چې ګډه بزو والا ته ویل کې دل چې ورته تاسو باندې مسافر در تیریږي ناغيله پي ورکوي د عربو کې دا د کرم او د سخا د جود د ښه عادتو چې سخا به ډیره زیاته کوله نو دې ته اذن دلالتن وای خلکو ته اجازه و دې باره کې کدا تاسو استعمال وای نو خیر دی دې موجه علما دا وای چې دا د مشرکینو ګډه وی او د مشرکانو سره سره واده ماده نه وشوي دی وخت کې نو د مشرکینو مال خصل روادي دا وجه چې کمزوري دا د مشرکینو مال حرام دی هغه جایز نه دی الا فی صورت الجهاد مگر د قتال په صورت کې روايي یادار چې خپل د لادر کې خپل ته به د لادر کې هغه وخت کې روايي هم هغه کې شرطونه دی خپل ته درکې او یو دا چې قتال وسو شي جهاد باندې ورشي او غنیمت تراوړي نه هغه به د شي حلال مال لږ په دنیا کې داغه بشان حلال مال نه وي په غنیمت چې کمال حاصل شي داغه بشان حلال مال په دنیا کې نه وي او چت کسب دغه ده چې هغه مسلمان وږي لیکن اصل مشرکان نه غلا کول په یو شی دی په پټه غسل دا یې نه شي تختول لا تختول په پټه باندې او په دوکه باندې د اسلام نه راو کړی دا بعضی کسان دسي کارونه کوي د جهاد نیم شرمي ادا اصول ندی اصول دادی چې غنیمت طریقې سے تیو اخلا قتال و سوکت کافر و مشرکین یهود و نصارا سو تیو اخلا ندغ کمال لین چی پدی طریقه تیو آسترش مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ پدی دلیل ان بیان کوئی چیزین کی خبر واقعی شی یو پیارا وی دا شرک پا حالت کی آغا دا یو بادشاہ ملاقات تتلیو و یو شلس پنزلس مرگیری مصرو یمن تتلیو نو هغه یمنی بادشاہ وای دی ټول مرګور له هدیه ورکړل چې دا واخلې خو دی مغیره نو شعبله به کې ډیر لږ سوار کړ معمولی ناغله قار ورغه چې دا څنګه نور مرګور له ډیر مال ورکاو مال رانه کنه واپس راتل دی مرګور ته غوښو چې تاسو له څنګه ډیر درکاو مال کمره ادا د انسان څخه هېری سي چې دسی کوي نو په دې کې وایي په سفر را روانو د یوونه د لاندې دی د ما وکړه نو دا ټول مرګری د شلو مغیره نو شعبې کو نو چیرې راوخه دا ټول یې مړکړل ټول یې قتل کړل او سمالونه چې ټول یې دی واخست دا د شرک زمانہ واغه دور دی چې دا مشرک دی او به راغی ایمان یې راوړل مدینه ته راوتښتید او مال نبی رسول الله راوړل او اسلام یې راوړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی وخت کې دا ارشادو فرمایا دا زما مقصود دی اما الاسلام فاقبل اسلام د قبول له ذکر سره مجرم او کافر چې راشي اسلام راوړي او توبه الله توبه شي قبلي اسلام دې قبول له الله ته او موږ ته قبول له لیکن د عمل د نظر نه علم او اما المال فمال غدر د مال چې تا کوم راول دي دا د دوکي مال له اگر کده مشرکین مال له خدا د نظر نه قبول ما هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم و نه خسته دي ته مال غدر ویو چې دا د دوکي مال له دلیل له بده چې د مسلمانانو به چت اخلاق دي مشرکین سم دوک نه کوي خداع به وسنه کوي دروغ به وتنه وایي دوک به نه کوي لیکن jihad هغه شتا کتل میدان ته وتل او یو تحقیق کار اعلان کول چې تاسو جنگ دی چې کوم ځای کې مونږ ولې مان د نالو ګاړم د ناخلو اصلي هم د ناخلو به سندره تبا کور شي په دغه طریقه باندې ورتل او تاسو دا سړی توب هم دی او دا اسلام هم دی او دا حلال مال هم دی دا یو ټکی چې تاسو یې کې واقع شو دا کافی دا اگر که په دیو ټکی باندې په پټوی نه ورکوي وجه دا چې دا مسلې هغه ډېری جوړی مسلې یو په بعضو اوقاتو کې شرطونه لري په بعضو اوقاتو کې موانع لري نو دواره بزانه مفتی او سره نه جوړي په دې باب کې یو مسله کله کله هغه ډېر صورتونه شکلونه لري دا هغه لپاره غټ علما په کار دي چې دا غوونه استفاده دي باره کې وکړي شي مقصود ته راځو شو نو دې کې صحیح خبره دا ده چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیس کړو په دې وجه باندې چې دا ملمانه دي ملمانه دي او قانون دی چې سره یو علاقې ته لړ شي او ملمي نو دا هغه لپاره جایز ده چا دا خلکو د مال نه څه شي واخلي لوخه په خلکو باندې واجبه ده حدیثو کې راځي په خلکو دا لازمه ده چې د ململه او ملمستوب ورکړي مثال به تور دی مسجد ته ملمر راغې غریب سره دی ودی مسجد کې شپه شوله په موږ واجبه ده چې هغه د خوراک ورکو په دې کلی والا باندې لازمه ده چې هغه د خوراک راوړي که شرطه ده وږي شپه تیر کړل نو ویل ساتو سم دغه ملمت اجازه ورکړي ده چې تاله جایز ده چې دونه شید دي کلی والاو د پټونه داغه د باغنه داغه د غوا می کې ګډه بزینه دونه مال واخله څونه مونږه ستاسو حاجت پوره کیږي د دین راځي خپل من مشروب ته داغه نه خستل شي خاص کر په غرونو علاقه کې هغه علاقه کې د اوټل نه بازارونه نه دي خبر درې ضرورت راځي علاقه ته بلل شي او صبح له من مشروب نه در کې تاله جایز ده چې داغه د باغنه غلا وکی دونه غلا مقدار کول شي چې ستاسو خېده به مړ شي او د غزینه به توځي دا د پټینا دا د غوا مې کنه یو شی غستل شي د دې د وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم ملمد او په دې خلکو باندې حق دی نو په دې وجه باندې هغه په اسکری دې هیڅ پروا په دې کنه د کړي چردا مکروه دی یا ګناه دی یا د مالک اجازه نشته دی ځکه ملمانی دی او ملمد پردا جایز دی دا وجه دا ظاهر ده او دا نور وجوهات هم کېدل شي دا یو واقع وجه په دې لار باندې رااله د واقعا احادیث نه معلومي کوي چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم دواړه په یو خبانه ناس دا د ډیر محبت د وجنه په یو خبانه وکي ناستل دوه خانو هغه یو کې هغه نور دوه کسان ته پریښوستي او مين هم ډیر زه تا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې ناس ابو بکر صدیق رسته ناس نو بده الله رب ان با خلق راتل مخلا دا پته باغی ته نو چې نبی رسول الله د هجرت په حالت کې دی او دا څکه د بار علاقونه بر روانه ټلیفون نه خنو چې د مخکنه خبره لته وشي خلک به خبر نه وو نو د ابو بکر وای صفات داو چې کان شیخا یعرف هغه لګه شیخ سره وو چې پیژندل کېده با وجه دا چې تجارتون له بتره ته نو خلکو پیژنده وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم شاب لا یعرف او نبی رسول الله زانو چې هغه خلکو نه پیژنده ځکه دغه سفر ډیر نه وي مکه مکرمه کې دنه وخت تیر کړو سفر هغه ډیر نه وي کړو ابو بکر صدیق سفر ډیر کړو خلکو به پیژنده او ابو بکر د بدن له کمزوري و نو دې د وژن شیخو خط بډواله بلک زر ښکارا کېده او نبی رسول الله په طاقت کې نو هغه باندې ځواني زر ښکارا کېدله هغه باندې ځواني خاره کېدل او ابو بکر باندې بډاواله دا بډاواله تمایل اگر کله ابو بکر صدیق د نبی صلی الله علیه وسلم دوه کاله کشر ده دوه امزوري دغه دوه کاله دا کشر ده نو خلکو باندې تاسو کو چې دا من الرجل الذي بين يديك دا استامخه د جناشه دا څوک ده نو هغه به توريه کوله توريه د یو خشه ده چې دروغ نه پېښل بچکی ان في المعاريز لمندوحه عن الكذب ناغه به ویل چې هاذا رجل يهديني الطريق دا یو سره ده چې ما ته لار راکې زه په سفر باندې چرته روان یم دا ما ته لار راکې نو دا سړي به دا ګومان شي چې دا ظاهري لارې کې مراده ده چې چرته به زی او دا به ځان د پاره څوک دلیل او قاچاقبر نیولې چې هغه بوزي او غرض به داغه دا چې يهديني الطريق ما ته د هدایت لار ده خیر لار او د الله رضا کول الله رضا ترای کی او رسول الله صلی الله علیه وسلم رشته هدایت کوون کی دی نی غلار خلق ته کی نو دا چې توریه به ویل دا چې البه نه ویو چې رضا لنکه مو د لنکه دی په دینیت باندې راوتی مخکې مونږ ویلو چې د خبرې پټول پکاري دا پټه ساتل پکاري دی د پاره چې راز راخاره نشي نو په لار باندې به خلق راځي د ابو بکر صدیق بده سي جواب کاو درې موقعه د سیرت او د حدیث نو معلومیږي غدار اله ابو بکر صدیق هغه خپل بیان کوي چې په دې لار کې مونږه په سید مشرکین نه هیڅ څوک پیوسته نشو چې مونږ په سره ورسیږي سوا د یو کس نه چې داغه سراقه ابن مالک المدلجی داغه د نن ډیرو زمانه کې به صحابین جوړ شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره رضی الله عنه لیکن دی وخت کې دا مشرک دی وې دا مونږ سره هغه پیوسته شو سراقه خپل بیان کوي چې وجه دا و چې زب بنو مطلج زمون قوم دی پای کې زناستم او عرب عادت دا چې د مجلسونو کې به کې ناستل او غپی بهشتلې زکه اوسګارو نو زب یو مجلس د مجالس د خپل قوم کې ناستم او غپی مشتلې په دې کې یو سړی راغې هغه دا ویل چې را انی رایت اسوده بالساحل د دریا په غاړه باندې څه کسان ما ولیدل چې هغه روانو اوراهم محمدن او اصحابا دا ما تخکار کې چې دا به محمد یو دغه مرګري وای او په دغه لار باندې روان دي او مشرکین خو دی باندې ډیر زیات جایزه منلې ده انعام مقرر کړی دی دا غټل بکار دی نو سراقه وای جزما زره کې رااله چې دام دغه کسان دي ځکه په دې شړ لار باندې سوزي بکار دی دیونه خو ما ده ته ویل دا خبره مې پټه کړه ده ته مې چې نه دا کسان نه دي دا خو وسو د دې نه یو څو کسان تیر شو چې بلانکیو بلانکیو په دې لار باندې روان دا به څنګه کسان لیدلی خبره مې ته څه بدله کړه نو په دې مجلس کې شیبه لکه څنګه کېنا اسلام حضور کې خمه دا درد جوړ زه پاسې کوم الله شما دا 200 خان جایزه ده انعام ده کې دا زه وګټم په دې کې کوړ تنه وته مخ په دې ته امر وکړه چې ته زما غاس دې د دې غونډې نه خاطر له شوی د غراواله او ماته د کور نشاته وتړه هغه لاله هغه اسره واز زه کوړ تنه وته مخ کور کې چې ما سره د جنگ کم سامان هغه مې راوښتل کې تور را لینی زه ځان سره لې دا نه راوخسه نه زړه وګدې د سر نه ډېر وګدې نو وای هغه مې راوخسه نو چې ټیټه مې ونی ولا چې دا اوس په دې سمکه لګېدل او دا سر مې ملکته چې دا نور خلک مې ویني نه چې دا انعام یوازې ماته ملاو شي په دې کې وای زه خلاص خاله وراله ما په ورسور شم په جلته مې په دې خړونو خړونو کې بوت چې څوک مې ویني نه او یوازې زه دا انعام حاصلون کې جوړ شم وروانم وروانم تر دې چې هغه ساحل ته ورسېدل نو ما دغه نبی رسول الله سلام او د مرګري چې روان دی په څور ورسېدل ما د قدې د علاقه کې قدې د مکه نه اسلام مدینه ته ځي لار بند راځي د 3.5 کیلومتر وړاندې تقریبا د مکه نه زیات دی دون علاقه کې او دا بنو مطلب چې د رابغه علاقه کې اوسېدل ولا خلکو نو په دغه ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم روان نزل تدر رسول الله صلی الله علیه و سلم معجزه ښکارا شولې او شراکت هم هغه معلومات وشو او رسته امت ته هم هغه پوره د عبادت خبرې دي احادیث کې دا راغلي دی وای ابو بکر صدیق د نبی صلی الله علیه و سلم سره ناس نه او شاته کتلې او نبی صلی الله علیه و سلم چې دا شاته نه کتلې هغه بیغام ناس لکه سړی چې په اطمینان حالت کې سکینه الله په هغه نازل کړو چې دې خبره دې پروا نه لرل اگر که انسان دې يرم پر راځي او ټول احوال د انسانیت پر اتلې شي لیکن زمره د چي اطمینان کې د اطمینان او ابو بکر صدیق شاته شاته قتل او نبی رسول سامنے قتل ابو بکر صدیق یا رسول الله ان هاذا الطلب قبل حقنا مشرکین غراور رسیدل نبی رسول الله ته جل الله تحزن ان الله معنا مغم جن کې رب العالمین زمون سره ده دا ټکی په غاری خور کې ملي دلته ویل لا تحزن مخفه کې الله مون سره ده چې الله د چا سری دا به څه پروا ده چې رب العالمین د چا سری اسباب بلټه لیکن توکل بکې اسباب موږ دا ول ټول چې په دې شلو شلو کې رواني انور الله تم راس پاره ده دغه حفاظت کوي نو ګور الله توکل او اسباب دواړه هغه نبی سره سم اختیار کړ صراحه وای چې زه چې کله دیته ورنږدې شوم نه ما د نبی سره سم قرات واورید چې قران یې لوسته هغه تلاوت کوله غو ګور څه خو هغه په تاریخ نو ځکه چې مې چې یره راشي بیا غ ذکرم تیسته یرش تلاوت خلا په ځای باندې پرې ده خو نبی اسلام الله یره نه راوست زکه ته اطمینان چولې د اطمینان او ود رسول الله صلی الله علیه وسلم دون ازن دې وراله خیری وکړلې چې الله پاک تاسو موږ نه ته واپس کی نو په دې کې ود سرقوی نه مالک وای چې زما د دې اسدا مخکنه خپې چې وینې پزمکه کې نه نه وتلې فی جلد من الارض سی حدیث کې دا جمله راځي په سخت ازمکه کې چې دې سخته مټم نه وي سخت ازمکه په دې کې دا خپین نه وته دن او کله چې مخکینی تیرونه د ګاړي هغه ودانګي سره کټه ورزي خاص کار اسمنه کې سوري نه بدی کې د کټره پرې وځره سره پرې وځره مانو به زمي است आवाज وکړ هغه خپل وتلې او است به ته وخته مانو دلته ما است قام بل ازلام وکوي په غشو باندې می خپل قسمت معلوم کړه کړه د عرب عادت خپل قسمت معلومول لا ټیک او لا ټینو وکړه لا ټین مټین چې د قسمتونو معلومول دا د مشرکین عمل قران ته منع کړی او دا شینو په دې زمانه کې دمر ډیر شي چې اندازې نشته ده د سود او د جواری یو طریقه ده زموږ د محلم ته ډکه په دې محله کې دا کارونه کیږي چې الګا یو دا شونه سکه د چلو شونه دونه په بازار کې مو کده شو شونه دونه بازار کې او دا چې اسباب له تیار کړو دکانونه دي لګي دا کارونه به کیږي د لاټري په طریقه باندې د سسکان بل ازمان د خپل قسمت د معلومولو په طریقه باندې یو بل نه پیسې ګټل د حرام کار دی جواری ده او قران منه کړی دا او الله سبحانه و تعالی چې دوشینه منه وکی دا نه ځان وساتې کني څو باندې برابر کی وره دا حرام کارونه چې څوک کوي به په الله دې خلک مسلط کی چې دا غیب معلومات هم نکېږي او به مونږ مت کې خدای لیکي دې خلک الله به په ظالمانو مسلط ای دا ظلمینه نه ځان وساتې دا حرام مخره دا مې استعمالوي استسقام بل ازلام وي ما وک نو هغه غشره او خاطر چې کوم زما بدی شي ینه هغه شي کې د لیکلو چې را دیپ څه تنه شو ورسېدل زما پاکه خدای او چې دغه شي راوځي چې را د توجه له شي او دا انعام ته حاصل درې شي په دې کې چې به ورپسې شو مانه به زما د اسپدې زما کې نه وات به کتره پر وته لمه واز ما ته وکړه د اسبیت او چت شو او به مې څه کم بل ازلام وکړ دریم کړه دا کار را سه به وشو وې دې پر لته دې اس دا خپل د نکله کې ونه کتلې چې ما د نبی له سره مطالبه وکړه او د ابو بکر نه مطالبه وکړه دا نو ته ویل چې انی اوراکما قد دعوتما علی ازما ګمان لږه تاسو ما ته خیری وکړه فدعوا لی تاسو ما له دعا به توکل ولکم الامان زما د تر واستاز د پر بیت سم نه ای زبر ست تکلیف نور کوم خو ما ته به ته دعا وکړه دا خو ځان نه هلا کېږم و دا اس د خبر وروته لري د زما کنه سم غبار وکړه سیو چې لګی ته وخاله د خپل لکه د جهنم لګی چې زما کنه راوځي بر اسمان طرف ته لاړ و ما دم تعجب وګړي په دې سمکه کې لګي را وتل دا مې ناشنا خبره او دا اس درې کړه د خپې په سمکه کې په وچ سمکه کې داخلي دل دا را ناشنا خبره ښکارا شوې او غشه و مې چې کله د خپل قسمت په پاره ورګزاره او معلومه و باندې نه هغه غشه برا خاطر چې کوم بزما بدیش دا تعجبی څه خبره وشه نه ما تواز وکړ ستاسو پر امان زما د سره په تاسو بس تکلیف نه نه بلی کې نبی سره سموي ودري دا او ابو بکر صدیق دوه ودردل وی فرمایي چې څه وړي نو ویلې شرا زه خو دې د پاره راغلی ما ستاسو د وجلو په نیت باندې راوتم ځکه مشرکین ستاسو د پاره دیت مقرر کړی دی ستاسو د وجلو په باره کې نو په دین باندې راوتم لیکن هر کله چې ما ته پته ولګېد چې الله سبحانه وتعالى تاسو ما نه بچ کړئ او زه نشم در رسیدلې نو زما له طرفه امان تاسو ما ته امر وکړئ سمر ما ته کوئ او دوه تا دا وای چې ما ته خپل سامان پیش کړی دا مانه متاع والی دا نفقره نه واخلی پیسې نه واخلی ان یو ست یو تا وک سراقه ابن مالک نبی صلی الله علیه وسلم دا ست وک او دا مته چې بلانګیږي چې ما وخان سریږي هغه وخان نه چې ستاسو نه کوڅه غواخله یا رسول الله نو دو ته ویل شي نبی صلی الله علیه وسلم ته جواب وکړ چې الله حاجت لی بی ابل کا استاو خان ته زماجت نشته ده فلم يرزا اني ویت شرانه وانه خست نیرانه څه پیسې واخستل نه مال واخستو دا دې شنو ته د نبی صلی الله علیه وسلم ضرورت نو صرف وې دایو مطالبه وکړه چې اخف عنا ته ځې کوه چې به ته واپس لاړ شې چې څوک مشرکین مونږ پر راځي دا لار او ته پټ ښکارا کا یعنی دې ته چې بده لار کې نشته ده اخفا وکړه اخفا پټواله وکړه نو د دا وعده به پوره کړل چې دا کار به هغه کاو اخفا به کوله څو بچو له مخې راته واپس روانو نو وسم ګره دا طلب پس روان دي اگر کا درې وځي طلب ډیر زیات کېده لیکن دې وروسته وځو کوم طلب کې یو دا تقریبا شپږم ورځ د نبی صلی الله علیه وسلم وتعالى شپږ ورځې درې ورځې ته هغه رسول کې تیرې کړې دي درې ورځې مزل به نور کړه شه دنه د سوره کب سره وروسته ورغله او به خلک ګرځي راګرځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ابو بکر د طلب دا وی د وجلو پسې به موږ ګرځي راګې دي نو سوره کب جزو واپس نه ما خلکو ته ویل چې قد کوفی ذم ما ها غنا دی علاقه کې هغه نشته ده په دې علاقه باندې نشته راځي واپس خلک به واپس کول وشراقه ابن مالك چو كان اول النهار جاهدا عليهما فصار كي کوشش يداو چه دا الله نبي وجنه وكان آخر النهار حارس اللهما پا آخر دورزه كي دا ايو پر حارس توكدار جوش الله كارتو گره سار كي پا يوني تراوته ده وما خام كي ما زگر كي بالقسم خبره كي الله داسي انقلابات راولي احوال اغزات بدلي را بدلي سراقه ابن مالك وجه ازا چه کلا وپس كي دن نبي صلى الله عليه وسلم خبره وقرا چه كيف بك يا سراقه اذا صورت بسوارين من كسرا بسوارين كسرا استابت سنگ حالی که دسی وقت براشی چه ده کسرا بادشاہ ده فارس والا و ده ایران چکم بادشاہ ده ده اغب بنگلی بستا پلاس که پراتهی ورمان دوی چه کسرا ابن حرمز تا مراد ده ناغه شاو کسرا ابن حرمز ده اغب بنگلی بستا لاس ترازی ورمان تعجبو که جدی خبری تو گرداد دو کسان دی اطول خلق خلاف ده ورپسی دی و داس مظلومان دی چه وست زب سر اغلی مواج نمه دونه کمزوری او دا ده کسرا خبری که چه کسرا با اوڑی دا غبا شئیو دا غیو آغا بنگلی چکم دی دلاس آغا برازی او دا عربو پلاس که برازی دا سنگا کی دیشی ناشنا خبره لیکن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چکم خبری که دا معجزتن که دا غب معجزی دا اللہ طرف وحی وی ویدو عمر رضی عمد دا دور خلافت چکل راغه نا اللہ رب جد دا ایران پتخا کوا دا غزین اصر سپین راولو لیشو دا کسرا باشاق بنگلیم راولو لیشو او سراخ ابن مالک رضی عنہ دی وقتی جونده ده ناغوی ویلو ایمان امراوله ده چه ما سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعده کرده و چه داغ بنگلی بستار لاستا دارا چولیشی نا عمر رضی عنہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وعده دوا جن آغا بنگلی اغل وارک اغا تیور حبک او دا عمر اتاو که چه دی مسلمان مانی وروز دا بنگلی پا دی لاست که واچه و دیتی ورکارا که تصدیق اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا سراخه می مالک دا بنگلی واشه د خلکو د دې کار کول چې دا بنگلی دي چې نبی رسول الله کله هجرت کاو ما ته ویل چې دا به تاسو دره چولې کی نو په دې باندې د صحابه او د ایمان څومره بڑا شوې تاسو فکر وکړئ چې الله نبی د ته ویل چې د دې به کیږي او که شانه وشول که څنګه چې خبر ورکړل دي ته امباب الغیب وای د غیب خبرونه ورکول په وه سره چې الله رب عزت ته وه کړی دا اشخ خپل نبی رسول الله په خپل ذاتی د دیوان نه خوا پته باندې لګیدل لکه عام انسان چې څنګه علمي د غیب علم سره نه دي چې دا قسم د غیب علم نه و لیکن د وحی په ذریعہ باندې به ناشنا ناشنا خبرې کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات باندې د صحابه تصدیق ډیر شه د دې بنگلو تذکرہ هم په دې حدیث کرا له چې دا وتا دا شو هغه کې دا بنگلی د مثال لاره لکه دیو کې ګینتی چې خلک لاس تا چی نو سړو بندا بنگلیا چول زوم په دې زمانه کې بنگلی د زنانو صفت ده هغه دور کې د ګینتی په شکل باندې بدا شولې کې دل په دې کې وایي د سراقه واجز ما په دې کې دا تیر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غالب کی زکه چې الله زته بند کړم په دې اوار میدان کې چې د بالکل د دې قتل انتهای ما تاسو او بهم زه دې نشم وجله نو ما ته چې رسول الله علیه وسلم امانو ولیکه زکه چې تبه غالب کیږي او راځي په دې علاقه باندې چې زمره پر امانی او خیر خلکو دراتون کې زمانه سوچیم کاوه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم عامر ابن فهیره ته امر وکړ چې ابو بکر صدیق غلام چې ولیکه امان د لپاره ولیکا او سرمه راوخه سره پای کې لیکل شروع کړ چې د سراقه ابن مالک مې جو شند لپاره امان ته ګوره کمزوري خلک از ضعفا چې دی په منډه والے کې یغي بل دی ولا کې مشر او ملک له امان ورکوي امان ورکوي ستاسو لپاره امن ده وجدارک دا خبر یقینی دی جدید والله غلب ورکی الله سبحانه تعالی زمانه کې دې شي کی کله به دې خلک کمزوري ضعفا طاقت به سره نه سمجس به الله غالب کی په غاټو غاټو کفار باندې په لولي ملکونه باندې به غالب کی دا کافر به دایده الله تعالی درا ولی دې شي کولی شي الله قادر دې پاره زمانه کې کمن کی چر درشان اهلیتی لکه اهلی ځان کې پیدا کول د خبر رسول علی صلی الله وسلم سیته به دایری شروع شي نو ان شاء الله تعالی دا غلب به راځي او به راځي هر زمانه کې د الله د شوادی دي دا کافر شه وعده ده مغلوبیت کړی دا د اسلام علیه وسلم الله د غالبیت وعده کړی د قران کریم په ډیر آیتونو کې ودا نشنا واقعات د نبی صلی الله علیه وسلم نشنا معجزې به ښکارا شوې دا غ سکینه وقار به ښکارا شوه د ابوبکر صدیق خفغان په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا به ښکارا شوه او د الله په وعده باندې داسې یقین هغه به ښکارا شوه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د الله په دې وعده باندې داسې یقین نه دام په دې لار باندې واقع رااله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په لار باندې دریم واقعا یا څلورم واقعا داراله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو علاقه ته ورسېده چې الته یو زنانه ورسېده په صحرا کې ام معبد دا غینم ده ام معبد او دا خاون نمی ابو معبد ده په دې کونی باندې مشهور دی ابو معبد او ام معبد دا زنانه ډیره هوښیار او عقلمند ده او ملمدوسته کده وه چې مسافر به دلار تیرې دل دې عادت دا چې کور کې به څوغه به درې سره په خړل به عربو کې دا صفته د جود او د سخا صفت به کیو دا به اصل مزاج دغه چې دی وایي کې د الله رضا به یا غرض یا به نه غرض خدا صفت دا یو دا چې بس ولګول ما الله ورکړه دا صفته او دا جود الله دې خوشي دا مال لګول او دا ورکړه دا صفت د بندنه د الله سبحانه تعالی ډیر خوښ دا د الله خپل صفات دی نزدې به بندې کې خوخی چې به دې بندې کې دا موجود دي ام معبد رضی الله عنها چې دې رسول ایمان راوړل دی او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې ورته ورش دا هغه خوا کې دمه وکړل نو د دې نه ته پوسو کې چې څو خوراک مرګ شېشته کنه نو هغه وسې ویل چې خوراک هیڅ نشته ده کزمن په کور کې سوین ما اعوذکم القراء من المسلوم من المسلوم لما تاسو فاته نه زرو بل ما من المسلوم کړه والشاط عازب والشاء عازب او ګړي بزی چې دی غم تری دي صحرا ته دلته شته نه راویل شو تاسو له صفای مې درکو هیڅ شي کور کې نشته هیڅ نو زه له سمو چې وکړل به خیمه کې یو دسه بډو ایشان کړه ولاړه وا کمزوري و انتهایی نو زه له سمو چې دا کړه ولاړه نه ده نغه ته ویل چې دا خو د ډېر کمزوري د وجه نه د نورو غړو ستلې نه ده د ډېر ځان په د کمزوري د وجه نه تلین شي هغه زګه د ابو محمد نور غړو بوتلې دی دا یو پکې پاتې شوی دل نور کې پښتا وکانه سنه د شعبه او د کال کې و باران نم نه کېدل صحرا کې غایګان نم نه وي نګړ بزو کې په پم نه پیدا کېدل نبی رسول الله اجازه کې جزیره ولا شم نغه ته ویل چې هي اجهد من ذالک هغه هلي تکلیف زده ده دایره لشل خواسه نس دې لکه د حیوان خبره له شل نه حیوان خوښه له شل نه خو نه راوځي نه دی ولا نه مڅ پای راوځي په نبی سره سم وای بسم الله ویل او د خپل لاس مبارک دا غی غلان زل ور له او لو شرع طلب کو شه دا راوړه دا د نبی سره سم بل معجزه وا چې هغه له ګوتې ور له هغه خپل کلام کړل او ډیر په کې پیدا شو دنه دل چې د لوخي مکمل ډکم د خپل مرګور له ورک هغه څنګه نه له ورک چې تیم وسکا هغه باندې وسکا ول د خپل مرګ دی باندې به د لوخي راوړه به راوړه به رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راوړه شل په خپل لاس باندې او هغه لوخي ډک د ایکور کې پرې خوده د لوخي ډک په ایکور کې پرې خوده د په نه ډک او نبی صلی الله علیه وسلم بیت روان شو مدینه ته زی په دې کې ابو معبد راغی د سحران خپل کې به زیرا واستلې یتساوکنه هزالن روایت کې راځي وي د خپل بس په جنگول د ډېر کمزوري د واجنه چې وی قتل کور کې پي فراسري وي دا د کم زنه بل دا کله نشته چې نه دروړي ګډه بزیم نشته ده تعجب هغه وکړه نو دی ام معبد وي او ته ویلې چې د شوا کاوا جدل ته سکسان او په دې لار ماته دلو د شوا کاوا شو مانه د په یو مطالبه وکړه د مل مستو ما د زنشته به دې چې ګوتې ورلو دا چلو شو ودي ابو معبد ودي خپل خزي ته ویل چې سفيه لي د دې سړي صفات په کې څنګه شکل لري علما ویل دي چې دا زنه دون او خيار عقل مند خزه وا چې په دې یو لیدل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفات کړي دي چې دا نه صحابه نه کړي شي شل شل کاله اوسه تیر کړي دي دمرا او خيار خزه دون فصاحت بلاغت ولا خزه او دومره کوي کمپیوټر والا چې وتکتلی دی ټول تصویري شکل کې شواله په دې خپل دماغ کې شواله دا شکل او تصویري خپل دماغ کې شواله وای شروع شول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه په بیان کړل دا سر روان تر خو پوري چې دا قسیم او جسیم او وسیم او دا څه په دنیا لو کړو کړو تکه د نبی صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې په اخره کې دا راځي ان شاء الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او باطنی دواړه قسمه کمالات ورکړي او بدنی کمالات هم پکې او دنه باطنی کمالات هم پکې چې حدیث کې ذکر شوی دی د مقالې په اخره کې هغه به ان شاء الله تعالی ذکر کړی شي کله چې موږ دا بحث ختم شي ودا د نبی رسول خپل صفاتو نه تاو په ډېر فصاحت او بلاغت سره نو دوی ویل چې دا خو هغه سره دی صاحب قریش چې قریش به څنګه ځوی نامه دې به مقرر کړی دی دا محمد رسول الله دی او کما ته مکمل او سبب ایمان امر اوله موضوع ته مرګ راځي کله خیر اده خیر یو غلط مدل دا معجزه ښکاره شول سیرت کې راځي وې د پدې موقع باندې یو پیره یو جن هغه مکه مکرمه ته لاړ د نبی صلی الله علیه وسلم د احوال لیدلی او به د دې نه مکه ته لاړ پیران په ډېر جلتی باندې تلر ادلش نو په مکه کې په تیز आवाज باندې سو شیرونه ویل چې خلک وایي دا شکل نه لید आवाज اوریدا کله کله چې کی د پیران आवाज سره په غرونه کې اوریدي غرونه لا کوئی کی आवाज اوري او شخص نه لیدل کی پیران دا وجود لري د حقیقت لري دا شته او د الله مخلوق دی الله مکلف کړی دی چې دل کړه انسانانو په شان ته الله رب عزت په دې عبادت باندې مکلف کړی دی په ایمان بالغیب باندې مکلف کړی دی هغه هم ناشنا مخلوق دی چې بس ته شهید نه ښکارې کی انه یراکم وهو قبیلهم من حيث لا ترونهم الله فرمایي تاسو ویني نه تاسو ته نه ښکارې کی او دې تاسو ښکارې کی پیران شیطانان د دې جنس نه دي او غیر ایمان راوړي او کله کله د ناشنا ناشنا کارونه دایو د لاس کې په غیب باندې عالمان نه دي دایو په بارکه دا عقیده پیران د غیب نه خبر نه دي لیکن ګرځي راګرځي ډېر نه ډېر شنه په دې وجه خبري پیران انسان منم کې نستره شي کوم کسان چې دا وایي چې انسان منه پیران نشي کې نستره دا د قران حدیث او د عقل او د نقل ټولو خلاف کوي د قران هم خلاف کوي د حدیث هم خلاف کوي د عقل او د نقل ټولو خلاف کوي چې څوک یې پیره شي کې نشي نو بعضی ډاکټران دا وایي دا بعضی جاهلان وایي چې پیره څنګه بچا کې ورنه وځي نو د قران کې مشته احادیث صحیحه یو شل په کې تقریبا موږ ته معلومه ده الله په فضل څخه دا انسان کې پیره ورداخله دي چې دا خبره ده یو نکته ده حکمت په بنا بیانوم لیکن ډیر خلک دی وخت کې دغه وهم کې پرې وتی زمون په دې دوار کې او هم لکه د خلکو ډیر شوی دی د الله ذکر کم شوی دی نه الله پاک دې وهم کې چولې عبادت چې سړي کم شي په دې وهم کې سفرې وځي د خالق مثلا نه دی نه الله به د مخلوق نه یری نو وهم نه خلکو ډیر پیران مران پنه یو څه پیران دی خاص کر دې خو دې مرزونه ډیری کله کله اعصابي بیماری وي د سړي د اعصابو بیماری د پیران سره دغه مشابهت غونډې لري دا اعصاب بیماری او څنګه ګډوډ خبرې کوي ناشنا ناشنا څنګه خبرې کوي ته ګنه چې پیرې دې په منځ کې دا اعصاب خرابې او ډېر ځنه نه چې هغه مکر کوي د مکر د وجه نه دا شي کوي خور کې څنګه شو څنګه شو پیران په معنی است او لوګ لوګ بده چې وی سړی یا ځنه چې پای باندې پیران نه استي حقیقتا به پیران کینی او دا پیرې به دغه په خپل باندې خبرې کوي د دماغ باندې نه دا کېږي شي او دا هغه خاص علامات دي اغه علامات نه به فصله کی شه دا پیری ده یا د بیماری ده چې خواص خلک او خیر خلک هغه پیژنې نشو کې نه پیژنې غرض دا ده چې پیران دا حق دی حقیقت لري نه دی یو پیری وای مکی اسفل باندې داخل شه لاندې طرف د مکی باندې په اعلی باندې تیوه ته بره طرف باندې ادا شیرونه ویلا یو سره بنځ شیرونه هغه ویل دي د نبی صلی الله علیه وسلم او د ابوبکر صدیق مبارک جزا الله رب العرش خیر جزائه رفیقین خلا حلا خیمه ام معبدی لرب زد جزای خیر ورکی اگر دو مرگورو تا چاگیو لال نازل شلو پا اگر دو خیمه دو ام معبد ام معبد زنانه خیمه تورل هما بالبر نزلا وارتحلا به و افلح من انصار رفیق محمدی پنی قیبن او دو کسان حال تلال او پنی قیبن روان شلو آنه سره گورا کامیاب دیشه دو محمد رسول الله مرګری شي کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګری شي دا کامیاب فیال قصی ما ذا والله عنکم به من فعال به من فعال وسودد لا يجازى وسودد ابن قصی اد قصی قبلی والا الله رب العزت تاسو نه سمره د خیر شی بوتا سرداری دنه بوت للا غم شری دنه بوت للا اد خیر خبری دنه بوت للا تاسو لا شوی د معبد نه تاسو وکړئ چې دا غي د ګډه سره کم کار وکړ شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عجیب معجزه ښکاره شوله چې داغه په لاس باندې الله سبحانه وتعالى دا ګډه نه پیرا وی صلی الله شوی دا غنه ته پوسو کې د نبی صلی الله علیه وسلم حالت تاسو معلوم شي دا دا شیرونه حاصل لري خلکو ورپسې او د اواز یې دوه سره نیلی ده پته او تورې دې پیرا ده اسماء رجانه وای چې من ته دا پته نه و چې نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر په کوم طرف تللی او چې دا اشعار کله مونږ واورېدل نمون ته پته ولګه چې نبی رسول مدینه ته روان ده ځکه دا خیمته ام معبد دا د مدینه په لار باندې راځي عربه ته دا معلومه دا ام معبد چې دا په دغه ځای کې اوسېږي نمون ته پته ولګه چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته روان ده د دې پیری د اواز نه وای مونږ ته پته ولګېدل بل واقعه په لار باندې نبی صلی الله علیه وسلم څنګه دراله چې یو مشرک دی سیرت کې داغه نوم راځي بوریده ابن الحصیب الاسلمی بعضی سیرتونو کې داغه نوم لیکل دی ابا بوریده په واقعیا کسانو سره دی او د نبی صلی الله علیه وسلم مقابله سره وات زکه دا ورېدلې چې قریش نه امر کوي د دغه نه عام د خاطر او لګی دي کوشش کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وسو خان حاصل کړي لکه بعضی زموږ د امت کافر هغه دا کار کوي چې مسلمانان مجاهدین هغه نیسی امریکایان له بلاس کار کوي چې سور پاتې ده ته میراو شو الله که دغه پیسو باندې تخات شي دغه د جهنم اور یې سچا خېټه دا ورواچاو او بچو باندې خو ځان دې تباه والله که دو دور جی تو پری دو دریو جی پس بدن بیا پایتی تا سمرا کمی نگی دا سمرا بیعقلی دا سمرا ظلم و زیتی دی چه مسلمان کافر لور کور و پاکی بانی پیسی خورال لما اکل دا رجل المسلمین و این نوید اصلا چا چا دا مسلمان بسر بانی پیسی او خورالی دا جهنم غور با اللہ پا دا بانی خوری اگر با دی خوری که دن نو دوارا نباسی ندام پا دینید بند راو دی دا پیسی او گرتی او خان و گرتی اویا کسان و سره دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ملاو شنه داغه د مخنه دا سره روانه او د نبی صلی الله علیه وسلم د مخنه دا سه مبارک شخصیت دی چې هغه باندې اثر استوش صرف په دې لیدلو باندې اثر وش چې هغه سره خدای وجل لایق نه دی او دا د مقابله لایق نه دی دا داسې با وقار انسان داسې چت شخصیت نه الله نبی او دعوت او لور کوم دوار است ایمان راوړه هغه مسلمان چې په دې کې د قتل په نیت راوته او الله مسلمان کسره د غویا مرګ ورنه خپل پټکی وای روان خسته نه زبانه داسې او چې ته کا دا یو فرمایل چې جاء ملک الامن والسلام دا امن او سلامتی بشیر علی لیملا الارض قسطا وعدلا دا زمکه بدا عدل د انسان نه لکې خپل قوم ته واپس اواز احادیث کې راغلي چې نبی رسول الله د دې نه فعل نه ولا فعل لا فعلم یو سنت عمل له چې سره ویني سي رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایا نو ته پوسه ته وکړه چې ستاسو ده په بریده مې رسول الله صلی الله علیه و آله چې بارده لنا خبر وسره شولا د مشرکین هغه زور ختم شي وای د کومې قبلې د اسلامي وای اسلم لنا خلق با الله زمون تابعدار کوي او من قد کوي با تسلیمي کې به د انسانان نه ده د دې نمونه نه فعل ونیو د فعل معنا دا ده د فعل یو جوړ علم دی د علوم د نبوت نه د نبی صلی الله علیه وسلم د علم سره تعلق دا لري چار سو په دې حقیقت باندې نه پوي د پیغمبرانو علم دی باندې ډاکټرانو د شام مولانو داخله پینې پوي جوړ علم دی فعل دې ته وایي چې سره په سفر روان دی یا یو کار کوي ته په دې مادن کې تعالی د یو سره مخه لري شي چې دا د نن ته تاسو وکی چې له خپلنا ستاسو نن دی او خستن مخې دی دا نن معنا ته وګوري او دا هغه معنا خپل مطلب ته وګوري د الله رب عزت ته اشاره درکې لکه ته په سفر باندې روان یو سره تعالی مخه لراغ سنن دې لکه نافع ته وی درس مو په دې سفر کې ان شاء الله منفعت او فائدہ دا ټوله الله دا اشاره تعالی درکړه دغه سره اسلام مخه لولې راوسته او دا نوم ولای دل ولې راوسته ته په اشاره الله درکې چې تعالی زبې کار کې فائدہ درکوم هغه د ستا سنن دره حد زمانن دې په دې سفر کې څنګه راحت دې په دې بلنکی کار کې څنګه خیر دې نبی صلی الله علیه وسلم دا فعلونه ډیر نیولا ته په ټایل انده جوړ چې دې دا څه ځین نه رسی بدفعلی به نه نیولا بدفعلی بدفعلی ته واجی یو سره تور خزه ویني یا خر ولا مثلا راشي یا غلط نوم د چاوی نه دا نه بدفعلونه شي چې دا کارم نکی یو کارګر ور دی دشه باندې دا ناروا ده دا یو طرفه ناروا ده دا بل طرفه جائز ده بدفعل بنی نه شي الله باندې توکل کې کار قسم غلط نوم ولا شاید مخه راشي او بس توکل بکې کار بکې او کچر د دې شایده مکه لرانګه چې دا غنوم ډیر مزیدارو نو ته دا غنه نیک پالنی ولش نبی رسول الله فرمایي لا تیاره د اسلام په اسلام کې بدپالی نشته او احسن هل فال او فال به خشه دی هغه کولش خیبر غزا ته تن نبی صلی الله علیه وسلم ان شاء الله راشي. نو د مرګ نه ته پوسو به دي خیبر ته څو لارې تری دی وایسلور د دې لارې شنو دی وای د دې مصعب نوم دی په صلی الله علیه په دې نزو مصعب من سخت لارې د دې بل لارې شنو دی وای د دې شان شنو دی دا تشویش نه مخوز د لارم په دې باندې نزو د دې اخرنۍ لارې ته پوسو به وګه د دې شنو دی وای د دې مرحب په دې باندې زه زکه د مرحب معنا پر اخیده د دین نیک پالو دا نور نمونه بد پالو نه نیول بد پالي سر پرې خود لګي لرا چې د څه خنن واخستل شي دا نه نیک پالو ونی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم مرحب لفظ نیک پالو ونی ولا په دې لازم دي چې الله مون ته پر اخیره کوي اشاره د دې خبر ده چې الله په دې لازم ته پر اخیره شي دا د الله تعالی په پټه تقديري اشاره تقدير کې الله د سړي کړی دا چې په دې وخت باندې بستا دغه شخص چې دانه مولا وي مخله براجيغه به تاسو اشاره چې دې کار کې ستاسو خیر شته دې ته فالوای نبی صلی الله علیه وسلم ورته بریا د الله په زو د اسلامي له بس ګرنه فال ونیو نیک فالي په سفرونو کې دا څنګه ولې شي یا یو کار په سيوزي نه دانه ولې شي لیکن بد فال باندې نشي د مشرکین عادت بد فالي ده دا اوس هم څه په خلکو کې دا یو عادت دا و چې کارغه برا اواز به وکړي نو دې وو ویل چې اوس به فراق واقعي کې دوستان به جدا شي نه عبا بیننا غراب البین کارغه راغې چې وکړل فراق به سره شي نو دې ساتو سم دې نه منه کړې دې سمو یو خر بوله مخه لاله وای کار می ګډ ورش زنانه بوله مخه لاله وای بس کار نه کی مرغان دی اغي وجو زول جالونه چې کله به سفر واته کله شي تر بلا وای کار کی کله چر تر بلا وای کار نه کی نو دې اوس دې بس استخاره کوي دا تاسو شی جوړ کړي دا شي نه مکو استخاره او قدر کا ته منځ وکا او به دعا دې استخاره وکا الله رب عزت له پاکار کې خیر اچي دا د الله تعلق دی دا شي نه جریاسي ګړي وړي دي چې ته بد پالي نه شي بعض خلک د کورونو نه د زنانو نه او د ګاړو نه بد پالي نه نشي و دا هم جایز نه ده لو کان الطيره في شيء لو كان الشم في شيء کبد پالي اوس په رواده په شی کې وی لکان فی المرأه والدار والفرس نبی رسول الله فرمایي نه دا په زنانه کې وي په کور کې وي په اس کې وي په هر کله چې په بدپالیو سپرواله په هیڅ کې نشته نو په دې شانه کې هم نشته مسند احمد روایت ده په دې لفظ باندې راغله بعضی حدیثو کې دا لفظ مختصرا راغله نه هغه څه اشکال پیدا کوي مقصد هغه دار چې دا کسان ایمان لرلو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو د شر نه بچ شو برادر زلانو صحابي جوړ شو وروسته د غزا حد نه به راغله د مدینه ته دا صحابي فجلانه باندې بل واقعا دار الله شي د زبیر رضوان شان ته تللی د مرګري وسره دي مسلمانان دي تجارت لته دي تجارت سره باندې هغه بادي ونه د هغه خراس کا کوم تجارت نه مکه کې دی او د الله تکلیف زده حالت کې دی بیا تجارت لته دي کار کسب ته ضرورت ده نو زبیر رضوان د باندې مرګري مسلمانان سره شان ته تللی دي واپس را روان دي په مدینه باندې دغه ځای ته راول شه د نبی رسول الله مخه لرال رسول الله صلی الله علیه وسلم حال خبر شو چې د خو هجرت وکړه مدینه ته ندی د خپل سامان نه تر سوال اذن ورو خلکو مالونه مصرین ایو مکی ته روانو نو د دې سره جامع وی سینس وی جامع غیر واخستلې غندل شو تیار د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک دا شي تیار غندل جامع د کافر بیا چولې اده صحابه طریقه مزه کدل ته څه د خلک نو د جامع د جوړون کې خلک نو په مقام دینه کې دا به با مز نه راتللې د یمن او د شام نه راتللې دا ځین به کافر راتللې به تیار لکه کباړ مال بغیر د انزل نه بدا چول وای بغیر د انزل نه د کفار لباس هغه جایز دی چې سره واشي انزل ته اجد نشته هغه لباس به نشي چې دایي د خصوصیات نه دی دایي شعار دایي نه خیاغه به نشي انور هم لباسونه سره چول شي د اسلام کې موږ ته پر اخیره کړی شو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا جامع ورکړ چې سپینه جامع او ابو بکر تمر کړ چې مرګور ته ورکړ شي زبیر رضی الله عنه هغه مکه ته لاړ او نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته روان دي سپینه جامع واچول روان دي په دې کې مدینی والا ته خبر وشو نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته قریب شو دا غی ته خبر ورسید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوته دي او د هجرت په لار باندې روان دي نو دا مسلمانان به هر ورځ وای سار کې وتل او چې د ګرمۍ ګرمۍ به جوړېدل نو د ګرمۍ د وجه نه به دی واپس کېدل هر ورځ به دا غی دا کارو هر ورځ به وتل او ګرمۍ کې به دی واپس کېدل ډیر ورځ په دې کې ورځ ګرمۍ کې نو مسلمانان واپس شو به مدینه ته انتظار ډیر وکړو که نبی صلی الله علیه وسلم په نظر باندې رانه ده نه بلې یو يهودي چې څوک د يهود په موتل د نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات پنيت باندې او ظاهر د حدیث د شریعت نه خپل کار لوتل او د شی یو قلا ته قتل او چت او په دې صحرا کې نظر اچاو څو د خپل ګډه بزور لپاره بدبخت دی هغه نو ویل دي چې نبی رسول الله دغه مرګي جاروان دي دا پوه شې دم دغه محمد رسول الله دغه مرګي دی هجرت کوي مې پوښتنه आवाज باندې आवाज وکړي مدینه والا وته او دا ویل چې یا معاشر العرب یا د عربو ډله هاذا جدكم الذي تنتظرونه دا ستاسو هغه بخت دی چې تاسو دغه انتظار کوي هاذا جدكم د جد یو معنی دا ستاسو هغه نکړي چې تاسو انتظار کوي دا به د دوه ورانه لبزي او یا مشهور معنی دا چې هاذا جدكم دا ستاسو بخت دی بخت ستاسو یو عربي دی او غل الله رسالت ورکړه دی نبی ګرځول دی او تاسو سره روان دی ظاهر معنی دا چې دی وخت کې يهود له تاسو دښمنۍ نه شروع کړی د نبی رسول الله سره ابتدا وا دښمنۍ به رسو شروع کړی وا هاذا جدكم الذي تنتظرون صحابه په جلطي باندې کړي رواخ اصلي نه دی رواخ اصلي او اصلي هر واسه ورمنډه کړله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ورنه کیو دا هغه سره ملاو شلو او داغه نه احاطه وکړه او سلام یې پیواچو السلام علیکم یا رسول الله دلکن نبی صلی الله علیه وسلم باندې بداسه سلام اچولې کیده مسجد قباء په خوا کې بنو عمرو بن عوف وسیدل ویغی والله اکبر نه شروع کړلو الله اکبر او تسبیح الله ولر ډیر انتهایی خوشاله ورځ هغه دا واشه د الله نبی اذن را روان دي فدې کې نبی صلی الله علیه وسلم د دې مرګو سمرګره شو او په خيتر باندې روان ک د مدینه خي طرف ته قباء ته بوتل دا قباء مسجد چې کوم ځای کې جوړل دغه ځای ته بوتل رسول الله صلی الله علیه وسلم لاول په بنو عمرو بن عوف باندې نبی رسول الله نازل شو دلته سوره دي تیرې چې دا واقع به ان شاء الله تعالی تمامه او پای کې کومې فائدې او د خیر خبرې دي هغه برانه کړی الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته عمل توفیق راکړي صلی الله علیه وسلم